Strângi bani pe bancă, am de un an. Pleci în vacanță și ce să vezi? Că ai muncit atâta timp doar ca să uiți să te relaxezi. Ai soarele deasupra, muntele în spate. Tu stai pe mail-uri și zi și noapte. Ai apa aproape, familia cu tine. Dar gândul îți fuge la întreține. Sunt amândouă importante. Come on, come on, ascultă-mi frate. Sunt amândouă importante. Come on, come on, ascultă-mi frate. Ai grijă de tine cum ai grijă de rate. Pace pentru românii din străinătate. Come on, come on, ascultă-mi frate. Îți place mesajul? Dă mai departe. E ora 7, m-am trezit. E altă zi. Doar-ți dea seara încă stai amețit. Doar de zi. Nu mai știu nimic, am amnezi. Am un gură gust amar al grețit. Poate-i băutura, poate-i al viții. Mă ridic de pa, merg sofisticat. Tu fi vii stricat pe reții. Se mișcă ciudat, parcă gata grea. Poate fi de la Hennessy sau Tennessee. Mi-a luat plimbare Tennessee. Nu mă pun pe locul doi. Nu mă arc cu toți leneși. Nu mă las pe locul doi. Nu mă las pe locul doi. Nu mă las pe locul doi. Nu mă las pe 5, 4, 3, 2 locul doi. 5, 4, 3, 2 locul doi. 5, 4, 3, 2 locul doi. 5, 4, 3, 2 nu mă las. Parcă stuie, pleacă de aici, ce vrei să zici? Că se egoiști, tu te sacrifici. Bagă servici de la 5 la 5. Nu te face bărbat, te înțepte frici. Dacă n-ai grijă de tine, n-are nimeni capitane. Evitează-ți viața cât de mult poți, yeah. De la butoane. Nu mă las pe locul 2. Nu mă las pe locul 2. Nu mă las pe locul 2. Nu mă las pe 5, 4, 3.